Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 listopada, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Szczepionka nie będzie obowiązkowa, ale będzie jej tyle, by każdy chętny mógł się zaszczepić, zapewnia minister zdrowia. Rosja zaniepokojona sytuacją na Białorusi. Prezydent Łukaszenka będzie musiał się tłumaczyć szefowi rosyjskiej dyplomacji. Ponad 40 milionów indyków na stołach. Amerykanie obchodzą święto dziękczynienia. Ma być bezpieczna, tania i nieobowiązkowa. Pierwsze dawki szczepionki na COVID-19 mają trafić do Polski w grudniu. Jak mówił w Polskim Radiu 24 doradca premiera dr Radosław Sierpiński, szczepionka to światełko nadziei, że latem pandemii już nie będzie. Widzimy, że szczepionka ma skuteczność właściwie we wszystkich przypadkach na poziomie ponad 90%. To jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem, szczególnie z punktu widzenia ochronnego. Widzimy również bardzo dobre profile bezpieczeństwa tych szczepionek, co to również cieszy. Jedynym niepokojącym aspektem oczywiście jest krótki czas obserwacji, bo wiemy, że z pandemią zmagamy się od 11 miesięcy, o szczepionce mówimy od około miesiąca. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że podpisano już umowy z 4 producentami szczepionek, którzy dostarczą łącznie ponad 30 milionów dawek. W pierwszej kolejności zostaną zaszczepieni medycy, służby mundurowe i seniorzy. Szef resortu zdrowia podkreślał, że szczepionek będzie tyle, by każdy chętny mógł się zaszczepić. Salon gier hazardowych zlikwidowano w Ostrołęce. Funkcjonariusze weszli do lokalu, co do którego były podejrzenia, że jest tam organizowany nielegalny hazard, mówi starszy aspirant Maciej Czarnecki z podlaskiej administracji skarbowej. Po wejściu do lokalu zabezpieczonego m.in. w zamek na elektromagnes oraz wyposażonego w monitoring służący do selekcji klientów, funkcjonariusze znaleźli 3 nielegalnie działające urządzenia do gier hazardowych. Automaty zostały zajęte do sprawy karnej skarbowej. Za nielegalny hazard grozi grzywna lub kara więzienia, a także 100 tysięcy złotych za każdy automat. Betonowe bloki w kształcie litery X będą rozbijać fale w kanale na Mierzei Wiślanej. W Polsce takie rozwiązanie to nowość. Ma ich być w sumie prawie 10 tysięcy. Będą układane na falochronach od strony wody. Takie bloki to unikalna technologia, mówi rzeczniczka wykonawcy prac Magdalena Skorupka-Kaczmarek. Na takich konstrukcjach w Polsce ich jeszcze nie ma. To jest unikalna technologia i będziemy, myślę, tak prekursorami, jeśli chodzi o Polskę. Natomiast w Europie te X-bloki już są stosowane na falochronach. To jest coś bardzo nowoczesnego, nowatorskiego. Budowa drogi wodnej z Bałtyku na Zalew Wiślany do portu w Elblągu jest realizowana zgodnie z planem. Na budowę dojechały pierwsze stalowe elementy mostu południowego, który będzie gotowy w czerwcu przyszłego roku. Szef rosyjskiej dyplomacji z wizytą na Białorusi, Siergiej Ławrow, przyleciał do Mińska wczoraj. Dziś ma wziąć udział w rosyjsko-białoruskich konsultacjach. Planowane jest także spotkanie z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką. Jaki jest cel tej wizyty? O tym z Mińska Włodzimierz Pac. Niezależny białoruski ekspert Władimir Chłod powiedział Polskiemu Radiu, że wszystkich ciekawi, jakie posłanie szef rosyjskiej dyplomacji przywiózł od prezydenta Władimira Putina dla białoruskiego przywódcy Aleksandra Łukaszenki. Wydaje mi się, że Moskwy nie zadawala fakt, że Łukaszenka dotąd nie zdołał zapanować nad sytuacją w kraju. Ponadto reforma konstytucyjna na Białorusi nie przebiega szybko. Oprócz tego w piątek Łukaszenka mówił, że rosyjski kapitał chce władnąć głównymi białoruskimi przedsiębiorstwami. Tak więc jest do omówienia wiele kwestii. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Świętowanie w małym gronie, a na stołach mniejsze indyki niż zwykle. Tak Amerykanie obchodzą święto dziękczynienia. Szacuje się, że w tym roku pod nóż pójdzie 46 milionów sztuk tego drobiu. A tylko na ten świąteczny rarytas Amerykanie wydadzą ponad miliard dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Święto Dziękczynienia, czyli Thanksgiving, to jedno z najważniejszych świąt w Stanach Zjednoczonych. Ma ono charakter rodzinny. Jego nieodłącznym elementem jest pieczony indyk faszerowany nadzieniem z chleba. Na stołach pojawią się także szynka, słodkie ziemniaki, fasolka i żurawina. Ponieważ przez Stany Zjednoczone przetacza się kolejna fala pandemii koronawirusa, służby medyczne oraz władze USA apelują do Amerykanów, by zrezygnowali z podróży i ograniczyli liczbę gości podczas świątecznych spotkań, najlepiej do najbliższej rodziny. I choć ruch pasażerski na lotniskach jest mniejszy o ponad połowę w stosunku do ubiegłego roku, nadal miliony Amerykanów udadzą się w świąteczne podróże. Święto Dziękczynienia przypada w czwarty czwartek listopada. Obchodzone jest na cześć pierwszych zbiorów europejskich osadników, którzy przybyli do Ameryki w XVII wieku.

force, we went off course. We need a detour. Detour. With a current sir. Detour. Forget that far from back in the days. Paul, we saw as we took the stage. Maybe 15 years to rip out our ways. Our election fears as we turn the page. Gotta take a detour before it's dark. Time for a detour. Ooh, the gates are locked. We're finally tracking in the path of the groove. We're willingly backing the path of the moon. There'll be no more pain. We can't explain. We found the force. We're back on course. We did a detour. Tytuł utworu, a pierwsza nazwa zespołu The Who to Detours właśnie. No i wszystko się wyjaśniło. Trzymam kciuki, nie wiem dlaczego, ale trzymam kciuki za tych panów grających i śpiewających po 70. I Rolling Stones i The Who. Może dlatego, że ciągle starsi ode mnie. No nie wiem. W każdym razie Pete Townshend, Roger Daltrey w znakomitej formie nie przepadają za sobą. Nagrywali tę płytę osobno w osobnych studiach. Mieli swoich producentów. No ale efekt znakomity to będzie za kilka dni. Będzie dokładnie rok, jak ukazała się ta płyta. Wspaniali goście i Paul Weller, i ludzie z Oasis, i Johnny Marr, i Zach Starkey za bębnami, Pino Palladino, i tak długo można by wymieniać. Wspaniałe towarzystwo. No i jeden z najważniejszych zespołów w historii muzyki rockowej. Trójkowo-rockowo była grupa The Who. No a teraz taka tęsknota, bo już nie mogę doczekać się kolejnego sezonu serialu Peaky Blinders. No, to wspaniała historia i historia tego, co działo się na Wyspach Brytyjskich i do tego jeszcze wspaniała muzyka. No, niesamowity zestaw towarzyszący tym wydarzeniom, tym obrazkom wszystkim i między innymi zapamiętałem taki utwór Burn the Witch zespołu Queens of the Stone Age. Również utwór wykorzystany w serialu. Joshua Homme i przypomnę, zespół w połowie lat 90. wystartował w Kalifornii. Chaos, od tej grupy zaczynał Home. No ale teraz dla nas Queens of the Stone Age. We'll be right back. zaśpiewy Joshua Homa, Queens of the Stone Age, Burn the Witch. Noszę ze sobą to dwupłytowe wydawnictwo Peaky Blinders. Oczywiście ten utwór towarzyszący wszystkim odcinkom wszystkich sezonów Red Right Hand Nicka Cave'a, ale sobie na razie darujemy. Znamy na pamięć. No, ale jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na Brytyjczyków, którzy się pojawiają w tym zestawie utworów towarzyszących Peaky Blinders serialowi Falls. To jest grupa z Oxfordu. Myślę, że jedna z ciekawszych w tej chwili na Wyspach Brytyjskich. 15 lat już grają, śpiewają, a dowodzi orkiestrą Yannis Filipakis. Bardzo ładnie nazywa się, gra na gitarze, śpiewa. To proszę bardzo, grupa Falls i Snake Oil. Prosto z Oxfordu, grupa Falls. Ogłoszenie społeczne. Co zrobić, by liczyli się ludzie, nie tylko zyski? Każdy mógł pracować na miarę swych możliwości. Moja społeczność mogła się rozwijać. Właśnie po to wybieram produkty i usługi przedsiębiorstw społecznych. Właśnie po to, by biznes zmieniał świat na lepsze. Pomyśl, zdecyduj. Artur Barciś. Więcej na właśniepoto.biz.pl. Reklama w ramach kampanii informacyjnej Właśnie po to, współfinansowanej ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójkowo-rokowo, 24 minuty po godzinie 10. No i będzie teraz po polsku. Oczywiście w ramach wspierania polskiej twórczości muzycznej tradycyjnie zwracam uwagę na to, że dużo dzieje się w polskiej muzyce rockowej. No tylko trzeba chcieć. Wyszukiwać, wskazywać drogę, wyławiać różnych artystów, różne zespoły. Na przykład taka grupa Superhuman Like Brando. No gdzieś tam w cieniu kilka lat temu zespół powstał w Warszawie. Przez jakiś czas Robert Damirian grał w zespole. No on zresztą kierował działalnością tej formacji. Dawid Karpiuk na gitarach i śpiewający. Dawid oczywiście też człowiek piszący i znakomity dziennikarz. No, bardzo ładnie to się wszystko ułożyło. No i ta nazwa Superhuman Like Brando. Świetna nazwa, no a posłuchamy utworu, który nosi tytuł Chmury. I bardzo dobrze. Polskie granie i śpiewanie Super Human Like Brando, tak nazywa się ta grupa. No i teraz będzie historycznie, proszę Państwa, jak ten czas goni, jeszcze pamiętam Dave'a Grohla za bębnami w drużynie Kurta Cobaina, no a połowa lat 90. i powstaje formacja Foo Fighters, cały czas świetnie działająca. No czekamy z niecierpliwością na nowy krążek zespołu Foo Fighters, to luty będzie, ale już znamy fragment tego wydawnictwa. Natomiast ja bym chciał Państwu teraz przypomnieć, no sprzed dobrych wielu lat, utwór The Pretender, jeden z tych najbardziej hitowych w repertuarze Foo Fighters. na Mistrzostwo Świata Dave Grohl, grupa Foo Fighters, The Pretender. Proszę Państwa, lata 80. I parę informacji, wspomnień, no sentymentalnie przez chwilę zrobi się, bo będzie zespół z Amsterdamu. I to zespół, myślę, że dla wielu słuchaczy ważny kiedyś był. No teraz zdecydowanie ciszej o tej orkiestrze. Clan of Zymox. Początek lat 80. No i co? No i John Peel pomógł bardzo w rozwoju kariery tej formacji, a John Peel z kolei dla nas wszystkich bardzo ważny. To był świętej pamięci wspaniały, największy prezenter, dziennikarz radiowy. Uczyłem się od Johna Peela, słuchaliśmy zresztą nie tylko ja, BBC, audycji Johna Peela i między innymi zespół Clan of Zymox tam też pojawiał się. No i ta wytwórnia, też dla nas wszystkich trójkowiczów bardzo ważna, 4AD. No i to wszystko wiąże się właśnie z tym bandem. Clan of Zymox, wspomnienie i to będzie właśnie ten utwór Moskowit Mosquito. I'm living in this. trochę gotycko, też było Clan of Zymox. Autopromocja. Lekko i przystępnie, z przymrużeniem oka, ale o sprawach frapujących i całkiem poważnych. Winien i ma. Najważniejsze wydarzenia ekonomiczne i gospodarcze mijającego tygodnia, a do tego komentarz tych, którzy naprawdę się znają. Winien i ma. W każdy piątek między 9 a 10. Zapraszają Arkadiusz Ekiert, Wiktor Legowicz, Wojciech Surmacz. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Trójkowo, rokowo, przebojowo, za 19 minut będzie godzina 11, a za chwilę będzie zespół, też wydaje mi się nieco zapomniany, Papa Roach. Połowa mniej więcej trochę wcześniej, 93 rok, tak, wtedy grupa wystartowała na wokalu Jacoby Shaddix, tak nazywa się ten pan, który za chwilę nam się odezwie. No zespół, ile grubo ponad 20 milionów płyt sprzedał, to proszę posłuchać, jak brzmiała ta formacja Kick in the Tapes, Papa Roach. Skocznie, dziarsko, ale i przebojowo. Można Papa Roach. I dalej tak będzie przebojowo, dziarsko. Zrobimy sobie takie małe rockowe party. I przy okazji przypomnę zespół, który 20 lat już działa i cały czas działa. Grupa nazywa się The Subways. To jest trio skromne. Proszę posłuchać za to, ile siły, ile energii w tej drużynie. It's a party, The Subways. Thank you. orkiestra nazywa się The Subways, a pan, który za chwilę wystąpi, nazywa się Olaf Deriglasow. Bardzo ważna postać w historii polskiej muzyki rockowej, tej bardziej niezależnej. Ponad 40 lat temu Olaf wystartował. Około roku 1980 wymyślił sobie taki zespół o nazwie Dzieci Kapitana Klosa. No i oczywiście zupełnie przypadkowo powstał przebój zatytułowany Pieśń o bohaterze. No i Olaf po latach zdecydował się ponownie nagrać ten utwór bez dzieci kapitana Klosa, ale za to bardzo zacni goście i na przykład za chwilę, zaraz na wstępie usłyszymy głos Arka Jakubika, no a potem to już poleci. Pieśń o bohaterze. Tak, to on. Przyjaciele mówią na niego po prostu Janek. Ale my znamy go pod obcym nazwiskiem Hans Klos. To on na tyłach wroga zmieniał losy wojny, nie bacząc na straszliwe wprost niebezpieczeństwa czające się na każdym kroku. To o nim będzie ta ballada. Thank you.